Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Bracia i siostry, niech Pan obdarzy was pokojem. Tak dobrze słyszeliśmy, to nie jest środa popielcowa dzisiaj. Nie jest środa popielcowa, ani Wielki Post. Ale słyszymy to samo wezwanie: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bo nie ma jakiegoś lepszego czasu do nawrócenia, albo gorszego, albo czasu, kiedy nie trzeba się nawracać. Nawracajcie się, bracia i siostry, i wierzcie w Ewangelię. Każde nawrócenie zaczyna się od uznania własnej winy, od uznania siebie za grzesznika, za tego, który nie żył w miłości Pana Boga, bo tak naprawdę każda nieprawość, każdy grzech, każde zło jest brakiem miłości. Moglibyśmy wszystkie własne grzechy i nieprawości streślić w jednym zdaniu: nie kochałem. Nie kochałam. Nie kochałam swojego męża. Nie kochałem dość mojej żony. Nie kochałem moich dzieci. Nie było miłości w moim podejściu do pracy, obowiązków. Nie kochałem samego siebie. Nawrócenie rozpoczyna się od uznania swojej winy i od tego, że rodzi się w nas, w naszym sercu, żal. Wiemy dobrze jeszcze z lekcji religii, że jest 5 warunków, aby się dobrze wyspowiadać, prawda? Żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, jeszcze rachunek sumienia wcześniej byłby dobry i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Znamy te warunki, próbujemy jakoś je wypełniać. Ale pierwsza postawa do nawrócenia to jest żal za popełnione zło. I tutaj zaczynają się, można powiedzieć, schody. Jak to z tym żalem jest? Być może ktoś z was nie ma żadnych z tym problemów i wątpliwości. Wie, że żałował, ale jak tu żałować? Jak najczęściej grzech to coś przyjemnego. Jak tak sobie zbyt dobrze pojem, no co w tym nieprzyjemnego? A może później, to tak. No grzech jest, jawi nam się, czy zło nam się jawi jako dobro, dlatego to wybieramy. A każą nam żałować. Co więcej, żal jest nieodzownym warunkiem przebaczenia Bożego. Jeśli nie żałujesz, no to jak ma ci Pan Bóg przebaczyć? I tutaj pojawia się konflikt, problem, bo nie zawsze wiemy, czy żałowaliśmy. Wielokrotnie słyszę, kiedy ktoś dzieli się jakoś tam swoim życiem, chce się nawracać, no ma wątpliwości, czy ja żałuję, czy ja nie żałuję. Czy to był wystarczający żal, czy może jednak nie. No jak to jest warunek do tego, by spowiedź była ważna? Ojej, czy ja się dobrze wyspowiadałem, no bo ja się może tak nie do końca dobrze żałuję. Jak to jest z tym żalem? O, teologia Kościół, teologia moralna uczy nas, że są dwa rodzaje żalu. Tak? Żal doskonały i żal niedoskonały. Cóż to jest ten żal doskonały i żal niedoskonały? Wyobraźmy sobie na przykładzie takim, powiedzmy, życiowym. W twoim domu jest jakiś kryształowy wazon. Taki jeszcze po babci. Pamiątka rodzinna. Stoi w jakimś honorowym miejscu. Ten wazon jest bardzo ważny dla twojej mamy. No bo otrzymała ten wazon od swojej mamy, czyli babci. No jest to pamiątka bardzo cenna. Twoja mama przywiązuje ogromną wagę do tego kryształowego wazonu. Niestety tak się zdarzyło, że przez przypadek albo przez nieuwagę, roztargnienie, ten wazon strąciłeś. Potłukł się jak kryształ, czyli drobny mak. I co się dzieje? Widzę ten roztłuczony, potłuczony wazon i co jest we mnie? Mogę powiedzieć, ajajajajaj, ale się mama zdenerwuje, ale będzie krzyczeć. No jeżeli to jest dziecko, powiedzmy, tak może powiedzieć. A w ogóle małe dziecko to od razu ucieknie. No, nie było mnie tutaj, to nie ja. Rodzi się strach, co to będzie, tak? Mama będzie krzyczeć, ja się boję, tak? Zaczynam żałować, co ja narobiłem? Ale żałuję dlatego, że się boję tego, że zaraz będzie jakiś bacik, jakaś kara. I to można byłoby przyrównać do żalu niedoskonałego. Żałuję, że potłukłem ten wazon dlatego, że boję się reakcji moich rodziców. Boję się kary. Zwyczajnie boję się konsekwencji tego, co zrobiłem. Ale może być inna sytuacja, inna postawa. Tak samo wazon roztłuczony w drobny mak. I ja mówię, ojej, ale mamie będzie przykro. Taki był ważny ten wazon dla niej. Ale będzie jej przykro. Może jakoś bym ją pocieszył, może coś zrobię, może jakiś taki podobny wazon gdzieś trzeba będzie kupić. Więc jest we mnie żal z powodu tego samego czynu, ale płynie on z tego, że ja kocham swoją mamę, kocham moich rodziców. Jest mi przykro dlatego, że im będzie przykro. Jest mi przykro, bo oni będą cierpieć z tego powodu, tego zła. I to jest, można by to przyrównać, taką sytuację, taką postawę do żalu doskonałego, czyli żalu z miłości. Żal z miłości do Pana Boga. Więc mamy dwa rodzaje podejścia do własnego zła, do żalu za własne zło. Mogę żałować, tak, żałuję, bo wiem, jakie są konsekwencje i boję się kary, dlatego wracam do Pana Boga. Niektórzy przychodzą do spowiedzi, żeby odczuć ulgę. Przychodzę, żeby tak się oczyścić i odczuć ulgę, tak, żeby nie mieć tego ciężaru. No to byłby ten żal niedoskonały. A ktoś mówi, Boże, jak Ty cierpisz, jak Tobie pewnie jest przykro, że ja marnuję swoje życie. Żałuję, Boże, za moje grzechy, bo Ty mnie kochasz. No ja chcę kochać Ciebie. I to jest żal doskonały. I dla uspokojenia naszych sumień. Boże, przebaczenie otrzymujemy, kiedy wystarczy, że żałujemy w sposób niedoskonały. Jeśli się nawracam z tego, że się boję kary, boję się zmarnowania życia i tak dalej, to wystarczy. Jeśli przychodzę do spowiedzi i mówię, tak, żałuję za moje grzechy, uznaję, że to było zło, to jest zło, to co zrobiłem. Wystarczy. Nie zawsze jest tak, że za swoje grzechy żałujemy z miłości do Pana Boga. Taki żal niedoskonały mieli mieszkańcy Niniwy, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Prorok Jonasz, który po wielu perypetiach i oporach wreszcie dociera do Niniwy, głosi jedno krótkie zdanie. Jeszcze 40 dni, a całe miasto będzie zniszczone, zburzone, nie będzie kamienia na kamieniu. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I co robią Niniwici? Uwierzyli Bogu. Oni się nawrócili, bo słyszeli o tym, co ich czeka. Oni się zaczęli nawracać ze strachu przed tymi wydarzeniami, które miały nadejść za niecałe półtorej miesiąca. Że zostanie zburzona, że zginą. Uwierzyli Bogu i nawrócili się ze strachu. Odwrócili się od swoich złych czynów, bo przejęli się tym losem, który zapowiedział im prorok. I Bóg ulitował się nad nimi, bo zobaczył, że zmienili swoje postępowanie i zmienili je natychmiast. Uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od najmniejszego do największego. Ich nawrócenie rozpoczęło się natychmiast po usłyszeniu wezwania. Tak jak natychmiast na słowo Chrystusa zareagowali apostołowie. Pójdź za mną, pójdźcie za mną, chodźcie za mną. Oni zostawili łódź, sieci i poszli za Chrystusem. Następni, pójdź za mną, pójdźcie za mną. Zostawili swojego ojca, swoją pracę i poszli za nim. A święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian woła do nas, bracia, czas jest krótki. Czas jest krótki. Jutro, już jutro mogą dla ciebie zaśpiewać anielski orszak, niech twą duszę przyjmie. Naprawdę. Jutro może być koniec tego czasu, który masz. Masz 20 lat, masz 18 lat, czas jest krótki. Masz 70 lat, czas jest krótki. Masz plany na przyszłość, myślisz o tym, co będzie w tym tygodniu, czas jest krótki. Więc to, co odkładasz, drogi bracie i kochana siostro, odkładasz ten dobry czyn, który może nawet chcesz zrobić, to wyciągnięcie ręki do kogoś o zgodę, to porzucenie jakiegoś zła, w którym tkwisz, jeśli nawet chcesz tego, ale mówisz, to jeszcze nie teraz, jeszcze nie mam na to siły, nie mam na to czasu, może później, może na wakacje, to ja chcę ci powiedzieć to słowo, czas jest krótki. Jutro może być koniec tego czasu. Dlatego nie odkładaj tego, do czego wzywa cię Bóg, do nawrócenia. Choć czujesz, że to już trzeba zrobić, to trzeba to zrobić dzisiaj. Bo psalmista mówi, dziś, jeśli jego głos usłyszycie, to nie miejcie twardych serc. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie nawróć się i uwierz koniec, kropka. To jest proces, to jest droga. Nawracaj się, bądź w tej postawie, tak, Boże, ja chcę ciągle wracać. Pamiętacie, co papież Franciszek w kilku homiliach i w swojej encyklice napisał? Bóg nie męczy się, przebaczając nam. Bóg się nie męczy nam, przebaczając. To tylko my mamy często opór, żeby przyjść i prosić Go o przebaczenie. Ale Bóg się nie męczy. Nie ma jakiegoś limitu na przebaczenie. 1000 przebaczeń na życie. A Ty już jesteś przy liczbie 900. Nie ma liczby, nie ma limitu na Boże przebaczenie. I ono jest wciąż to samo. Bóg nie załamuje rąk, mówiąc, ojej, z tego człowieka to już nic nie będzie. Przychodzi po raz enty z tym samym grzechem. Bóg jest dobry, litościwy. Tak jak ulitował się nad tymi złymi mieszkańcami Niniwy. Jonasz, jak czytamy później, bardzo się na to zdenerwował. On jednak po cichu liczył, że oni się nie nawrócą i Pan Bóg ześle karę a jednak Bóg jest dobry i wierzysz w Boga dobrego, Boga miłości, dobroci, przebaczającego, kochającego, czułego, dobrego, takiego Boga wierzysz. A jeśli nie jest taki w twoich oczach, to uwierz, że Bóg jest dobry, przebaczający, troskliwy i naprawdę jesteś Jego dzieckiem, ukochanym dzieckiem, o którego Bóg bardzo, bardzo chce się troszczyć. Choć to nie środa popielcowa, to słyszysz to wezwanie, nawróć się, nawracaj się. Wzbudź w sobie żal i powróć do Boga.